Wahyu bab 22. Aku tumuli dituduhi kali banyuning kauripan kang bening kaya kristal kang mili metu saka ing dampare Allah lan dampare Sang Cempil. Ing satengahe dalaning kutha iku yaiku ing sakiwa tengene bengawan ana wit kauripan kang metokake woh ping 12 saben sasi sapisan. Lan godhonge wit iku mau dianggo maluyakake para bangsa. Ing kono bakal ora ana laknat maneh. Dampari Allah lan Sang Cempe bakal ana ing tengahe. Lan para abdine bakal padha ngabekti marang panjenengani. Lan bakal padha nyawang pasuryane serta bakal katulisan asmane ing bathuke. Ing kono bakal ora ana maneh wayah bengi serta ora mbutuhake padanging damar utawa padanging srengenge amarga Pangeran Allah bakal madang sarta wong-wong mau bakal padha merintah dadi raja langgeng ing salawas-lawasi. Aku tumuli dingandikani mangkene. Pangandika iku mau satuhu lan nyoto sarta Pangeran Allah kang paring roh marang para nabi wis ngutus malaikate supaya nutuhake marang para abdine apa kang pinasti enggal kelakon. Satemene ingsun bakal enggal rawuh. Rahayu wong kang netepi pangandika pamecane kitab iki. Ana dene aku Yohanes kang wis deleng lan krungu prakara iku mau kabeh. Sawuse krungu lan deleng, aku nulis sumungkem ing sampeyane malaikat kang wis nedahake iku mau kabeh marang aku perlu sujud. Nanging pangandikane marang aku, aja mangkono. Amarga aku iki abdi padha kaya kowe lan sadulur-sadulurmu tunggal pracaya. Para nabi sarto saking kang podo netepi pangandikane kitab iki sujudo marang Allah. Aku tumuli dingandikani maneh. Pangandiko bawedar wangsite kitab iki ojo siro segel awit wektune wis cedhak. Sing sopo gawe duraka terusno gawe duraka. Sing sopo jember terusno jemberake awak. Lan sing sopo laku bener, terusno laku bener. Sing sopo suci, terusno nuceake awake. Satemene ingsun bakal inggal rawuh. Sarto ngasto ganjaran ingsun. Kagawe males marang saben wong miturut sapanggawene. Ingsun iki Alfa lan Omega. Kang murwani lan kang mungkasi. Kang wiwitan lan kang pungkasan. Rahayu wong kang padha ngumbah sandangan. Iku kang bakal padha duwe wewenang tumrap kauripan. Lan lumebu ing kutha liwat gapura-gapurane. Nanging asu lan para juruten, tuwin para sundel, wong kang gawe pati, lan kang padha nyembah brahala. Sarto saben wong kang demen lan nglakoni para cidra iku padha ana ing sanjapaning kutha. Ingsun Yesus wis ngutus malaikat ingsun supaya gawe paseksi tumrap iku kabeh marang sira kanggo pasamuan-pasamuan. Ingsun iki sogolan ya iku trai Daud lintang panjer isuk kang mancorong. Roh lan panganten putri podo nyebut patuko mugi rawuh. Lan sopo kang krungu iku munjuo patuko mugi rawuh. Lan sopo kang ngelak nyedao. Lan sopo kang gelem jubuo banyu kauripan kanti lelahanan. Aku aweh paseksi marang saben wong kang ngrungo ake pawedar wangsite pangandiko ing kitab iki. Menawa ono wong kang muwui opo-opo ing pangandiko iki, Allah bakal muwuhi wewelak marang wong iku, padha kaya kang katulis ing kitab iki. Lan menawa ana wong kang ngurangi pangandikane kitab pamedar wangsit iki, Allah bakal mundut pandumane saka ing wit kauripan lan saka ing kutha suci, kaya kang katulis ana ing kitab iki. Panjenengane kang lairake paseksi iku mau kabeh ngandika mangkene. Iyo, ingsun inggal rawuh. Amin. Inggih Gusti Yesus paduka mugi rawuh. Sih rahmate Gusti Yesus nunggilo ing kowe kabeh. Amin.